الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وآله وأصحابه أجمعين. من نظام بارين دوشگين مطالب ادر باره اهل بيتا امام تنچقدر اطمینان بخش و تمرای عزیزان و ای زمینه هنچ کو بشک بو آیات زیاد این غیر از چند آیتی که پیش کنک بو حضرت موسی علیه السلام و السلام و تی چوک دوار اهل بیت بشتن که قال لأهل هم کسو قرآن یحتا بداری دا همین پیما حضرت سارا زوجه متحره حضرت ابراهیم علیه السلام فرشتیان به اهل بیتا تعبیر فرمائیں قرآنی آیاتا و بارها جاهای دیگه ها همی آخری سوره یا کوانک بوتن سوره قمر تا همی شفاعت دروکت پیش که ویتران دوست چار رکت پیش که الا آل لوط نجیناه بسحر و ارسلنا علیهم حاسبا قوم لوط سرما اللہ تعالی فرمانی عذاب رہدائی نوی مگر خانواده حضرت لوط علیہ السلام کے بامگاہ چودا مدر کتن چا امیتگا دیگه آیه تا چون حضرت لوط یک جنی آدمی هم مشرکه و کافره یا آیه معذب وگه بیان دیگه آیه تا انتها که الا مدایه تا که الا امرأته الا امرأته آی اهل ما لفظ اهل یه تا اهل ما نجات دا مگر آکی جنینا که عذاب تا مقدره که آی عذاب دیگه بی اذا هم یہ آیه کریمه مشهور ہیں و یاد رکھیں انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یہ آیات یہ چهارمی آیه ہیں سورہ مبارک احزاب ہے. ہمانا اللہ پاک ارادہ داری کے شما را ارادہ ہی فرمانتا اللہ پاکا تھا کہ چشما اہل بیتا پیغمبر علیہ السلام رجسا آلودگیانا دور کن کہ یہ تمام احکام مهمی شما را تاکید کن پہ یہ خاطرہ و شما را پاک بکن کاملین پاک کنگی. نو یہ آیت وقتی کہ ما قبل ما بعد ترجمہ کنگ با پیسری آیتا ہم یعنی از آیے بیست ہشتا اللہ پاک شروع فرمانی یا ایوہ النبی قل لازواجکا اے پیغمبر اوتی جنانا بگش چدا ای آیے بیست ہشت شروع بی با ای مضمونا دیمترائی تمام آیتانی خطاب پیغمبر جنینان نیمگی تا ای آیه سیو سیا شیعہ بعد هم پدا یعنی انچکو ای خطاب در ازواج متحرات ایگا رندی آیا هم با همه کلمه ای که برا جنینان اطلاق کنگ بی وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ اے پیغمبر جنینا شما یاد کنی آ چیزی که شما لوگانی تو کا وانگ بھی از آیات خدا وَالْحِكْمَ وَالدَّانَائِيُ حدیث بتحقیق اللہ پاک آئی رازدان و خبردار پیغمبر علیہ السلام کئی لوگان تو کنیست کجا قرآنی تلاوت کو وہاں کجا نازل ہو ازواج متحرات لوگا جنینان لوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتی بیماری وفات ہے آخری ہفتہ پچھے بی بی عائشہ صدیقہ لوگا گوازی پرچے یہ دنیاوی عشق و محبت کے مردین جنین بھی ہم اہم مطلوب ہیں خوبین چیزیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بجہات دینی حضرت عائشہ دوسترا چیز کرا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تھی بیماری ہے روچانی تو کا تا واجہ قدرت وہ تھی مبارکیں پادان سرا روگا نوبتی شفا رعایت کو جنینانی وہ ہمیں روچی کے دوشنبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت جان گداز پیشیا یہ ہم چپیسرا واجہ ہمیں لوگا یار گا بی بی عائشہ لوگا بل بی بی فرمانی کی منویت نوبت روچا یعنی اگر یک شنبہ پیغمبر علیہ السلام فرض کن دگ بی بی یہ دوار یہ لوگا ببوتی یہ وقت منی حساب ہے نوبت کی یہ شفا واجہ من لوگا تشریف کرتے و اظہار لطفہ کن اللہ پاک شکر بجا یاری از یہ جہت کہ اللہ تعالیٰ امتیازات باز حساب کا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام من لوگ تھا یارت و منی وتی نوبت رجت و کا و ادا اللہ پاک منی لبز دفے کو نبی علیہ السلام مبارکین لعاب دہن آب دہن شریفہ یکجا کتا و در حال واجہ رحلت فرمائیں کہ واجہ سر مبارک ادا منی یہ سینہ یہ قسمت ایرہ کے آپ منی یہ گوٹ ہے نہر درمیانہ و یہ جہا من داشتا گا دلا سینہ سر و جہا من داشتا گا روح مبارک پر واز بود و دیکھ امتیازات بیان کہاں و اشیہ توضیح دا کہ منی لفظ کو پیغمبر مبارکی آب دہنا چھتو یا جہب تا یہ وقتی ہمیں روچا چند لحظہ چھو وفات پیش فرمانی منی برات یا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ایا مسواک گونہ دار گونہ دی مسواک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے معمول عادت مبارکہ مسواک ہے بکثرت جنے گا واجہ سک دوسرو مسواک جنے گا دپ طہارت واجہ فرمائیں کہ یہ دپ یہ قرآن ہے راہ ہیں یہ قرآن مجید راہ ہیں ما ما یہ قرآن راہ ما چھتو کسی بکتا ما چطوری کسی فکر نہیں چی قدر دانی کہ نہیں دبا یہ اللہ تمیزیں آزا داتا گنتی ما چطو شانا با کسافتان علو دیکھنے باچی دود کسیف سیگار منا وسا سیگار ہے بو کشی قاتل ہے مجھے چلی میں بو اتاقی بند کہاں یکی منا بداری پگا دیکھے ہچ دیکھے سم منا مدا سیگار بکشی تو ہم ادا بس گور من فکر نہ کنو کم دیر بداروں من تعجب کنو پدا کہ یہ جنی لاتی جنین یا لاتی مردین ہاں مرد سیگاری ہیں پدا آ جنین کی تو شیئر تحمل کر شیئر بگل اگر سوچی کمی کن لگتی جان چرا یا جنین سیگاری چلی میں لاتی اس جنین سنتے سیاہ سیاہ لوز لوز سے مزا تر رہتا گا یہ لویش ہوئی جنینا چلی میں کہ ند دفاع کنا یہ لوز سے سیاہ تر رہتا گا بس بس یہ لوزان لوکن ہندان پوز دیا دیار چلی میں قرر قرر چرے نہیں قرر قرر چرے پوزے چیئے یہ دوتان دپا داری دپا بند کا پوزے درکے اسے مارے زبانوں کے درکے چیئے کچھ ننگ ہے برای شریفی ہیں بخصوص جنین جنین یک ہنچے ہیں ظریفی ہیں نازکی ہیں تمیزی ہیں چیزی ہیں وطا چو آلودہ بکا مردی نگر لنگ لگتی جائیں گرانگو بلکہ سارے بھی ہمشا منگوشتا کہ اگر جنی من قاضی بکتین ہوں من یہ براتا ہے چی قاضی آتا کہتا مدرسے دفتر ہمیں ہفتے دادگستری رئیس دادگستری وقت قاضیان و کارمندہ آتا کہ ہمارا منگو آپ منا قدرت دستانے ہیں بلے اگر چنانچہ من قاضی بکتین ہوں شمی جہا جنی نے بیاتے شکایت کو تین کہ منی مردی سیگاری من نے لٹھونی شی بو سیگار من عزیت کا من خفائی کا یه بار ثابت بوده ما مردین اختار کو مهلت یا بابا این چروش ماهی دو ماه ترک ده یه تر مهلت برو ترک ده سیگار اگر ترکی ندا ترک نبو برو ما هم جنین پوره این جهاز پهگی نقدین و امیگان گفته داته تو طلاق هم گفته تو یه هنو گیم بری هنو گیم بری قوه قضایی اسم اینجا انسان عذاب بی موت عذاب گندگو باز برای ما اما قدیما نمهانو کی چونکی بودا من اوش مردم یاد اگر فلانی فلان گیرین فلان خانه فلانی تر لوٹی ایتا در دفاع کرستو سبحان اللہ در انگا بند درا کرستو هنو منا با اثر بوا حساسیت ہے نا ہن چکو مشیطا میں تو هنو دعا کم کمین پور بشوگری جاکا کم کم تی بوین سبی بلے مکرستو ما پون صدا شو دیک چی گو پیدا گا ایدار کی پچو حساسیت ایش نو محمود درد کلاو کی چو پچ کتا ہے سلام علیکم آنشتے گن تو کام من مہم خانے گا ساتھی من انتظار ہاں سلام علیکم ببخشی ہو جان سما دا سیگار شار کشتا ہے ایمی چیز سکون ہونڈے میں ملکا ہر بک تاگی تو کا دوت بھی جب حیوانی ہے سکون نامی سکور سکون ہاں چیز سیخولی گوشا پارسیانو جوجا تیغی ہم ہمشی گوشا ہے کیا مادا کہ دا جوکا گوشا ہم تیغمی کی پرے ہر وقت میں ملکا ہوں وقت ایک سکونی میں گھونڈے پر آبتے ہیں چو درنے ہیں وہ بچہ لوکا ہم بچہ کہتے ہیں آزمانا گوشتی بیارے پیش زورے بھوندے ہیں آسی دوتی کرے میں تو اگر بھونے دیں بلکے گرمی جان تو ہمیں دوتا نہیں خفے کیا نا تچی در یہ جنین ماتا پلا موسی آن لوگ کے دوتی مانے سکونی گھونڈے شی چلتا زندگی بھی شندہ جمہوری اسلامیہ خدا خیر بدا واقعاً کہ این منطقہ این مملکت چھ ایک کسافتی بوت تمیز کو ہوا پیما اوش میچی سولاختا تو نلتا مچھا دوتے ہوا پیما آوا دا اتو بو ساہن چو ماشی ناہن چو نو با ای حالتا اللہ تعالی جل شانہو نبی فرمانتا ای دب ای قرآن راہ شب دبا چمیدہ قرآن در یہ شما تلاوت کے نشان تمیز نگہ دارے اللہ اکبر حضرت داب و کس کو تو نہ کہا واجہ خدمت ہے رچی دیئے گی یار تش ورا گرا سکتا ورا جاتا انتو کا پیماز و حمل پیماز بارے ہستا یا نا برا حدیث یادا ترا ترا ایمانا نمی سبزی جاتا تھا واجہ فرمائی شما بارے من نورو فا انی اناجی من لا تناجاؤں من گوہما ذاتیا گوہما کسانیا مراد فرشتیانا اللہ تعالیٰ جل شانوہ ذات پاک ہیں من کو ہمایا حبر کنوں کے شما بنایا حبر نہ کنے لذا فرشتیان حدیث آدھا بدین بوک یاری ترا کسی ترا وارتا دبی تمیز رہے بیمازی وارتا دبی تمیز رہے میں مسجد تاں پا دیر مگا میں وہ دیتے گا مرد مسجد دے پایا بچ کو نماز گزاریں بیچارا سود دینی ہے نا مردمہ ہر کار ہے سود بھی ما شما ایک جائے یک اداره ای دپار روی من آیار رئیس چین چو بایین چار کرام نامی رئیس در دپاک او در روی پول پاکستان یا سین تی جنی هنچه که من پوزو بند بی بلی جان آشودی لباسان اتو که و همی نتی پوچو مچان برابر کن تو رو ای دیمان زلاز بگه آسیگاری ایبو نکن بلی بات مردم مرتب رو کدا من کو کہا دیں پہ دیں بو من رو من سجل گر رہی ہے رئیس سب احوال بارے یہ وادی اراد مگری و تا منظم کا مرد رو اللہ ادارہ دپا کیے مسجد شریفہ سیگار کا شان کا شان کا شان مابا دیتا ہم دا دو سے سوٹی دن پوش سر ہم اسلاف اسلاف کے جماعت پیس من کبھی من دوری دن پاد شیرہ لگتے پھر دا اتر مسجد دن گول گولے نن دپے شودگی ایچ یہ دولا یا بری مسجد ہے کہ ابن بغلا استاد میں مقتدیت میں جائے دیرو کی دیر گیا بری تو رکا امام نماز شروع رکھتا کہ میں استاد ہوں یا کی حتن بغلا استاد ہے رسے ہیں چین بوئی سندی میں مہمائی تیلانتا جا مہمبا در حضو من یاد میں دیر گیا بری یہ چین ہوئی مسجد آداب ہے مسجد ملائک عزیت با ملائک پاکی مخلوق ہے چی گندے ہیں بو مواق مواق شما بلوچن یہ حبر وائش کتا نا یہ تنباک شومی تنباک ای مار دپی دیا ہم آدم مار میری سما ہنچ کتا تجربہ نبتا وہ یہ باگار اسی ہی خطرناکی چیزیں میں باگار رہا اسی ہنچ کتا ہمیں بلنگیتی میچی تو کی کنی شما می چیه سرنگ دکتر ان سرنگ تو کی کنی انت داری ته ما دمان ٹھپ گپ یہ انسان چھ بلا ہا شا چھ مارا شا سگ میرت را چھ بازار را سگ میرت را ای تم با کی دفعی لوس این چھ شو بات گپ تو ہا یہ چھ بابا اللہ آئی جاندا بو کم دروا بو الحمدللہ انو دگی ایک مصیبت در ہتا دی ہر جا دیواراں دی میگن مارو چھ بو شی تم میں مشو ما تو خارش کنے دن نا دیگر اس کنے لا الہ الا اللہ ازو حیران کسی پسیہ بارے پسی خون ریز بوتا چیز بوزے پاچنے ہمدا ای دیوار دی میں ای خونی جتا چوں نہیں بوتا ہاں ای میں بھی تک مسیح تے راہ مارے دیوار نزدیکا مدت ہی ما فراحت ہوتی ماں ہمیں ہمیں سورے رنگ نہ دیتا دیوارا نہیں دیما ہمیں مرچی کا پان پھرا کے پورچا دے دی یہ حال ہمیں ہم لوگ شعبان ماں کو مچا تو سر اچھے ہم دا رنگ ہمیں دیوارا لگتا میں ناراحت ہوں تو ماں ورمیان طور پر بابا یہ مردم ہر کسی یہ تازہ میں اس میں بازار رہا تھا شیدار کی جی ان چوادہ ادا یہ کار نہ ہوتا یہ مسیر تو کا یہ چند دین وقت ہیں بارے شش ماہ ہیں سال یہ مانا دیتا ایک یہ مہمان ہے جاتے ہمیں مہمان دار کے جہر کسی مہمان ہوں یہ بھی ہر تشیر شیخ گونیان تو کا پتا ہے پھٹے نے دوم بھی جانے تھے میرے پھر نازی کم ہے ہمیں حبر بارے اس کو چیزیں وعدہ پگار ہو میں کچھا دی تازہ زی پھر یہ چیزیں میں دی پتایا جائے ہمیں میں مسیر ہے تمہیں گو دیکھ مسیر ہے یہ چھ مصیبت ہے یہ چھ بلائے ہاں یہ حاجی مرچن ایا کے بارے بیچارہ مورت بلوچی پاکستان نے دی کراچی حاجی کٹارے کو تے نام نام اصلی ہوتے گرے یہ مرد ملک کے جانا تھی ہمیں حاجی شمبے شان خوب جانا تھی حاجی سخیداد نا بلوچ شان جانا تھی یہ ہت کا حمدہ سال یا رندے ہم چکر تے وقت خوشی ما اون گو وا میں عادت ہے بل ہم دا چہبار بزا من دپا کو تے ہمیں پان مال ہمیں سوری موری یہ وادی میں ہمیں بیمار رستان دبا قدیم بیمار رستان آنگا کچھ جہاں ہوتا ہے سینا پھر میں دا من گوزر گوں یہ وادی انہوں نے لبز میں بلان جنب بمپا دا گوٹے نبرن لازا مریض کے نمار دوا گتے یہ مانے سلنی چیزیں مانے اس میں ہمیں دا پورچ داتا رہ دن دبا نا ادا یا برا من تہنا روا گا میں پٹفا تا ہمیں پیاد روا دو پارسی میں اس میں ملکے بیچار گا آن چین بنا ہوا ندیتا نا چی آیا کے دیتا ایسا سوہر سوری چیز سیدھا پا دے اسے بگیر بگیر خورزی تک میکنے خورزی میکنے دویانا ہور بوتا چیست دیکھو منا خوشی آیا پہ کشی خورزی کہنے کہ سی دک دماغ خونی آگم بدبخت ہی ماشما گندہ گی نہیں بچ کو خدمت کہنے بریم بیمارستانا گیبتے منا تاب تلنگانا کو بورتے بیمارستانا برام کار لوٹائیں دا فران آخرہ او دا میں حیران ہوں سچی میں بڑھ جو تیار تھا بڑھ کہنا کہ واشمی کو پیر مر دی ہوں بل بیمارستان بورتا ہوا تھا تاراندا باندھ سے مودی مصیبت اسی دستی ہوا تو سر آتا سی خون رزی نہیں بابا یہ مہمان سے میں یہاں سمجھائے نہیں تھے ماشاء اللہ ہم مرد ہیں بھگوان تھے وہ ایمو تو دیگر چیز دا ممنوع ہے اصلا ممنوع ہے بل رعایت کہنے کی سر کہاں چی کہنا کجا کجا لوگ دپا ہر لوگ دپا یا معمولی دار تو پان پرا کر بگیر ماں خبر نہ کہ سن چی مانے کا نام گر گئے لاکھ نہ یا گرو پن کا سوگند وار تک سن تو کا سن چاہے ہندوستان ہر چی آ رہا مواد مقدر مان سن باب کہنے اللہ تعالیٰ تمام ان مصیبتوں میں دور کیا نو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرتب مسوا کے جا مرتب فرمائی تھی کہ بنا اگر وہ امت ہے چقدر مہربان نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت تقاضا ہوتا بازی جا حتی ہمیں اسلامی حکمانا دینی حکمانا نوازانا سنتانا سنت معقدہ شپیر وچہ دوازدہ رکعت میں جبری شپیر نام کے گندے میں نام کے پتہ شما زود شموشی کلنا ہے ہوتی کہاں اب کنی میں شما من مریض ہوں میں رابطہ ہوں دکترہ من شم مواد وادی حبر ارادہ کرنا رہا ہوں لوگا تلکونی جو شموشی شما بلکہ من ساک بیہوش کتا آبری شش حب ساعت قلب عمل کتا پدا بدن میں ہن چوا بوتا ہے روسی میں شدی ہتا ہوں ما یران میں یہ بات ناکون لگتا گوے میں لوگ چار چوبا ہیچ میں سرپا نہ بوتا ہوں پدا تحت سر میں ہاتھ وارتا ہوں پاس چوبا اے پاس چی سو رہی ہیں چیزیں میں گوا چھ چوکی نماسا گئی گرجا پرنگی یہ گرجا پرنگی ہے پھر کتا یا چیز رنگ یہ چیزیں جاتا ہے دسمالی چیزوں کا پھر تو میں ہوا نہیں وشی ہے میں ناکون چیرہ در آگئی اور ناکون کپی کپتی ہے صلاح بلا ہیچ نہ دردی نہ چستیر ہیچ بدن ہنچو چنچو بھی حس ہوتا ہے من گفت همین هنو من دکتران و بابا شما ما اشکتت دیگه درمان مرمان دی اگر اثری همایان گیم زائل بی گوشی نه نه تو بعد کتاب مطالعه کن باز واسه بیشی یک وقتی چیزی گار بی نو شما هنو شما باشتم یه برا یا الله دعا کنی رمضان حافظه هم بلوٹی که اللہ شرین حافظه بدا قرآن مارا یاد بده یا اللہ قرآن حفظ کنه که توفیق بده نا یہ واجہ فرمائیں کہ اگر ہمیں سنتان بیان کو نا دوازدہ رکت سنت مؤکد ہیں کسی شانا عمدن ترک بدا مسافرہ کا مسئولت ہے سفر توقع میں راہ روگی توقع منگوش کے دو رکت سنت پی سر پچھل نمازیں چار پی سر چھ زہر پرزانا دو زہر پرزان رن دیں یہ شش بوتا اصورا منگو نہیں سنت زواید پی سر ہر چکنے بکنه رنده قضایی کنه اصر پرزان رند تا روچ برزه ده نفل می مذهب جایز نه شافعیان مذهب جایز نه نفل زی سبب جایز نه مسجد تا یا اصلاتا ایشی توان درکت تحییت المسجد بکن شافعی مذهب دیگه بازی مذهب و اگر دزماز که مردم ها بیه درکت تحییت الوضو بکن ایز صلات سببی اینجو بی میں نزدیک ہیں جائز نہیں یا شما کسی مکہ رہتا ہے گندی کے نوک میں بھی ہر کا مذہب سر عمل کا تواف کنا اصول آران باہران دو دوین رکتانا کنا نفلان چی آنا تواف ہے نا دو رکت واجب ہے میں نزدیک مکان تھی شما دنیا تھی تا روش در نہیں ہے اگر سوال آران دیکھو اصول آران پارز جی کتا گوند پارز ساک محلہ کنا خوش انصافا یا اللہ ساک محلہ سی ساعت رو یعنی زور ہے کہ اصول وقت انگا کرو تشی کم تنین چھے اصول تا مغربے گا رمضان آمہ گود گوتا گو ما اصول آران رہتا باپتا گو چاہتا زور آران دوا بٹی منی اصول آران ما باپتا گو سواب سیر کتا گرماغی رو جاں پا داتا گو چاہتا یا ساتی نوہا بھانگا ما یا ساتی گو آمین سیر بوتا انگا ساتی ہا رہتا گو دوشی گبتا ہے محماما گرما گوتا مسا گرما چادری من گومتا ما ترکمانانی کشکش کی یہ ما شوشتا زیر گوشا ما دی شوشتا در کتا شوشتا آپان توگا پدا پرتکا گو گرا کتا گرما و همی چادر هم در کتا سرا کتا در آتو آبان آگو کم که نائی چیز میزی افتاری گبتو من حرم اترابتو من پیسر حرم دروازه دفع حوش کنتا کنسان درو گرم دا محل لئی کنا وابسی رو تا منی وادا من چی گوشه کتو هنی سنت ما مای مذهب چو بی از سور پرز که اگر کتا مردم تا مغربا قضایی کتا نکن ما شما تنبلی کتا قضایی نمازی متحمیدی قضایی که بکنی ما شما ابرادم بچاره شیهی بچارگا جهد کنه بودا که رسن عمری نمازی نکتا پاکن کنه بودا اب بچارگا امیدوارا که ملا بسته یا نمازی بودا صد هزار مکه مدینه پنجاه او شبه بلکه پنجاه هزار یک باری ادای بی یا جا روپی کنه نم میں گا ہمیں چاہ نہ کہ میں ماشما دور دانا گا شاباش ہے شاید ملہ بچارہ زحمت کشتا شان ہے ہم اوک چیزیں سوچ داتا برابر سوچ داتا گا ماشما ملہ نہیں گوڑا نیا کہ سوچ بدے ہمار میں وہ نوک تعلق ہے بچارہ شما منہ نین دی ہلتی نماز آہن چشی ہے کہ دور دانا کہ ہم تراوی شروع ہوتا نو پرزان سٹی کپی لاتی مان گیندہ کو اتی دیریان چی ہے جائے انسان یہ بری کار بھی خدا مکہ مردم نماز پشکپ کے کار بھی مردم ہنچی گزارش من دے گا من نگو شو آن بران دیکھ شبی میں کنو بلکہ درو گا نا ایک شبی ہمیں من درات ہوئے کہ مولی صاحب من راندہ درک کنا دا من گوش ہوشی اوشی لاتی ورنہا نندہ نندہ نندہ نندہ ہنچو حافظ رو رکو سر ابا میدان کنا نیت کنا اللہ ہدایت بدن بابا جان شما شر رکھ ریحت رستی نمازہ ور رستی مردم رکو ور رسی رستا بلنو تا یہ ہمیں مسیح تے ودن نندے یہ یکی تراویح کھنے گئے یکی شیئے کہ مردوں تراویح حافظ پشتا بکا قرآن نماز تو کا گوش بداری تو ہاں کول یکی گوشی سرکے چورے نا ہاں یہ منی بھو محاورہ ہوا نہیں بلی شما سرکے چورے گئے یہ برا نا سرکے چورے لاتی اللہ چکا کلمہ ہمشی پہمیں یا نا سرکے چورے نا من چو عدت ہو نا کتا نا پہمیتے یا نا پچھے کہ یار یاک میں یہ بار امری بیان نہ کرتا پی سرا مانگو واشتا کہ غالبا امام غزالی رحمت اللہ علیہ قول میں مجھتا حضر شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ نوشته شیه قرآن فضایل تو بگاه جایی که مردم حدیث آیات همین حدیث چیرا نویسی من او دوانه گونی همین زوران نمازا بزال قرآن سبحان نمازا پیش سبحان نمازا پیش یه بری من رو دو سه حدیث همین یکی دو هر چی بچیا هم جماعت نمازا گوانا که سوابی چی هنو گناه قوانا گنتی گناه چی اندازه بازی نو آواز جا کشی که انگه اجامان نرسته این فضل قرآن حدیث آیاتا پیغمبر اسلام فرمائے که هر حرفی قرآن هر حرفی قرآن ده ثواب مردم بوان بدا چطو حرف چطوریه نه تو خیال مکنه بدا واجه فرمانتا لا اقولو الف الف لام میم حرفون چا ای الف لام میم یا حرفی نہیں یہ چوبی ایک آیتی ہے یا حرفی حساب ہے بلے خیر ہنچی حرفی پتہ واس سی حرف ہیں النبی سکتو ہے کس ہے الف الف لام میم چین چوبتا سی نوشتا ہے نشی قرآن پاک تو کس بچار دیشنو اینا پیش دارن اس چا اینا دی اینا سی حرفی نا نوشتا شما دی سی حرفی پدا فرمانی که الف یا حرفی لام دو حرف میم سه حرف یعنی چی الف لام میم وانگا اگر ده حساب بی چین چون بودا سین یکی سین مفت ہے مفت یا اللہ فمیشہ گوشتی مفت را چی گفت ہے نا اللہ مفت ہے مردم قدر نزد پدا آواجا توضیح دیں ودا گوشی بعضی علماء گوشتا پدا بچا ہمیں الف پدا سه حرف ہیں لبز تو اگر الف وانگا تو اگر چند حرف ہیں؟ الف پدا الف بھی لام بھی ف بھی نا الف با ہاں با لام ہے نا لام دا صحیح حرفی میں آپ با ہو دیں الف با تو کا لام پدا صحیح حرف ہیں لام الف ہاں میم صحیح حرف میم پدا صحیح حرف ہیں دو میم ہے یا یا یہ حسابہ گرچن چکو با نو حرف بوتا ہر ایک دہ نکی نواد نیکی سبحان اللہ قربان کا اللہ میں ربانی قربان با اید نبی رحمت اللہ العالمین علیہ السلام اسی امام غزالی فرمانی رحمت اللہ علیہ قول نقل کا آواز اسی اید در غیر نمازیں غیر نمازیں حتی اگر یکی انت قرآن بید از مازم آنا کہ جائز نہیں پر پوچھنا برا بی وضوع بی غسلہ جائز نہیں دیگه عذر مردما که ماهیانه عذر بی آی شمه جنسا شکری اللہ نداتا آئی همه کسان که اللہ تعالی آنه دیگه شانی داتا دیگه فضیلت داتا جان جنی آدم انسر ها ماهیانه نفاس ہیں حیز ہیں او تو مسئلہ جوز کنا ولی متاسفانه ترند دوشی بامگاه همی ازان نزدیکا منی دختری احتا گوشی یک جنی آدمی یک جنی آدمی چلا بودتا چابان ماها زایمان بودتا هنو گوشتی که ما رمضان شریفا دو روچ ما روچه که بودتا کن دو روچ روچه که بودتا کن چل نوکی شوشتگی بحث همیشی تو که نه حبر چه حبر طولانی بیشان این ضرورتی نه حبر چه وازان یه مسئله ما شما هم نزانه ما شما جنین هم نزانه مشکل اشی هم حالا که ایشانی زانه که فرضی نگورا نو شی پدا نو معذوره پدا معذوره این روچه که بنتی شی نبنتی بود من گفتم چو تو یه برای نظامه تو همی جنینا بگوش که منا تلفون بکن منا تلفون بکن شما را تلفونی بده بگو منا تلفون بکن من باز جسته شی سرا چون من چوته جوابی دیم یہ مسئلہ چین جو شاہ فر ہے میں نے یہ جو اس کا نہیں ہے کہ گشت شک کا تمہیں میں شمی بلوچ جنینا آج جنین ہم گوش دار رہے ہیں برا جنین آدمہ خیال کرنا کہ ما تا چل نشوشتا چل روچ نبوتا سر ما نشوشتا جان نشوشتا انگا چو بھی ما ناپاک نماز مکنی ما اگرچہ آئیے عذر یہ سرا بند بوتا یہ لہتی تصور ہیں غلطی تصوری شی بزانے اصل بستگی داری و ما خون نفاس ای خونه که چوک کارن النفاس و دمون یخرج عقیب الولادت ہے، یہ تعریف نفاس کتابہ نوشتا انچی خونی کے وقتی چوک بے دنیا یاد پشت سر چوکا یہ خون گندگ بھی اگر چوک انگر لاپے خون بھی ہے اسی نہ حیزی نہ نفاسی، ماہواری ہم نے نفاسی ہم نے اسی چیئے استحاضہ اسی دیم شودی نماز بھی نماز انچی ماہ عذر انچی مثل مردینا خدا نہ کردہ ببخشی گاہی انچی ادرار ہے چریان ادرار ہے عذر بھی بند نبی معذور ہے تدبیر کا لباسانی ان گناہوں کو دزماز گیر ہر نماز بہتا نماز کہاں یا پونزی بجی میں سنہ مولتا کون رچیں گے بند نبی شاندر مسال عذر ہیں انو حالانکہ جنینان عادت در حیث ہم فرق کریں در نفاس ہم فرق میں شہم از با اقل مدتی کی جنی آدم ماہواری ناپاک بھی سیر ہو جائے حد اکثری ماہواری دہ ہو جائے اگر سیر روچا کمتر بو تو دہ روچا اضافہ بو شندر مریضی ہیں معنی نماز نہیں روچا گرے ہیں نماز ہم ٹھیک وضو بگیری نماز بگا تفصیلی مسائل وہ بعض ہیں و دومی شیئن کہ انہوں محددہ ہنچین جنی آدم میں نے یاد ہیں البتہ دیر ہیں جو سبی چرغان کتا دیکھ جنی آدمی تقریباً دو مورد میں نے یاد ہیں تو بر پہ برا دو جنی آدم آئے مانا جو ستا اسی فلانی میں عادت یہ پہمین پتہ عادت ہے جنہیں نے بعض دخالتا ہر یکی عادت اللہ پاک کا فرق داتا یکی پنج روچ ماہواری بھی ہے سیر روچ بھی لاتی چار روچ بھی لاتی دہ روچ بھی لاتی نو روچ بھی یک جنہیں نے آدمہ تا حدود دعا من بر پر برا دوستا کہ ماں چھوک چھوک کے باریا ماں کے چلے بھی یک قطری خون یک قطری خون چلے گی اران چھوک کے کپ ڈگارا زمینہ چلے بھی یا قطرے خون ما گندے دیکھ بری حلاس پاک صاف نو یہ جنین نہیں دیتا چل روچا کوشتا یہ جنینہ چل نہ سوچتا نماز مکان یہ اور قصدا نماز قضا کرنے کی نا اور مسئلہ نزانہ کو عذر نہیں یہ عمدی قضا کرنے کی نماز کیا نماز یہ عمدن قضا کرنے کی چنچو 22 ملیون 800,000 سال نوشتا یہ واجہات جمع کتا گئی جگہ ہے 28 ملیون ہمیشہ بولو تبلیغیان شرطی آدمی بچر گئن کتاب آوانا گئن اگر توبہی قبول مبی ان چو سال جہنم تو قبر ہو تو رہی قضائی گئے ہم بکا نماز مسئلہ سخت سخت ہیں بعد از ایمان نماز ہے چندین حج پیا نماز قربان ہے حجا کون بوش کنانے کہ انگو رہے بوشن تھی حجی آگا اگر یہ نیت بھی اردر رو برباد ہیں شام تاوان مہمان نارضا زہر تاوان سفر تاوان زحمت رسل مفتی پر مشی مال ہمیں حاجی آغا بو دنیا نعوذ باللہ حدیث شریف آیا تھا او بولی کسی کے حساب دادوان یک عالم ہے یک شہید ہے یک شہید ہے دیکھ گئے یکی سروتمند دیئے نا سخی ہے او سخی بلا سخی اور سروتمند بھی جانا من تو سخی بھی مجھے ماں تو سخی دیں ایر سخی شاور سے توقع شبرا اور آیا کے عالم ہے نا قرآن وانتا مولائی مولوی نعوذ باللہ یا اللہ اے خدا تو اگر رحمہ کنے چیز ہر یکی اللہ جس کن یا یکت تو میں ترہ عمر دا ترہ علم دا تو یہ چیز دا یہ کمال تو چی کو بمن تو چی کو یا اللہ فچاک میں دنیا زیر رکو منی گوٹ توار یہ دیں پناہ دیں محلوک یا ایوہ الناس نماز کنی فلان تبلیغ واس بیان اللہ تعالیٰ کہے ٹھیک تو پہ میں نہیں کی کتے گا تو کتے گا بل پہ میں نہیں کی تو نہ کتے گا پچھے دروگ بند ہے تو کتا کہ مردوں ترہ بوشا یہ بلاہیں عالمی زبردست ہیں عالمی شی گوٹچا چھتو آشے شی بیان چھتو آشے شی چھتو رہے نہمی تی تعریف بھی اور تعریف کو تر رسے یہ موس تر رستا ہم تو من کر چھے لوٹے نا اوز برلا اوش بری تھی پرشتہ شی جہاں سخی تو چھے کو اے اللہ مال تو من دامت من ندر دوست نداشت یہ مسجد چند ہیں بزو مدرسے چند ہیں بزو یہ راہیں بزو من دوست نداشت مال دے گا تی رضا تمہیں تی گا کور کے اللہ پاک پر ہمیں تو دروہ بس تو کدی پہ میں نگی داتا گا تو داتا گا مردوں کو شاہم فلانی پہ کیا پھو جگی سخید ہیں شی دل والا ہے شی دوست نداری ہر راہ دے گی تیر تاری پرسے بڑا یکی نام غلام سخی و آجا مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ گفتی وہاں افغانستان پہ یاد رکھتی ہوئی تھی مرشد پانگا یہ جائے یکی نام تو یاد نہیں کہیں گوشتی سخی سخی ہیں سخی نور جان ہمشی اس مار سواری دا ہوشتری دا ہفسی دا پہ یاد ہے کہتی پہ ایرام مار دا مارا شام آنکہ اللہ قبول کیا کاتا ہے ایران آئی تعریف کیا اللہ پسید نا تو دروہ میں تو پمان نکو تشانا مردمان تر تعریف کیا نا تر تعریف رستان ہو بیا برو نعوذ باللہ اشکران نیم برو اللہ اللہ مجھانا شہید زہرہ شہید بتا تو بھی بابا یہ جان سلامتی زور بازو قوات یہ تو چیئے کتا برباد کتا اے اللہ ماں برباد کتا یہ وہ مبتی جان عزیز تیر رہا قربان کو وہ کافران جان کو ماں اللہ تیر رضا خاطر اللہ پاک کو دروگ ماں چھ دروگ ماں دے من رضا تو کتا یا کی حمدہ چہبار بزنہ میں دیکھ جنگ بو عراق جنگ بو نا گو بچکانی گو چڑتی دا ہر جائے شہید بھی ہے کی جب ہے نا حیابان نامی کرنے گا حیابان شہید فلان ہاں تندگو تندروان پلان پلان سیوا بچکا مہرون میں اس میں بلوچی مہرون جب ہے پچھے جب ہے بزرگ تو میں رفیق کے سنگتے ماشاں چکا رہی وزرہ مردم امرحان بارد ماں تو بیلتو کو ماشاں محمد گوشتی نانا مہرون سی پایتا تر گوشتی بلی میں امیتا کہ حیابان من نام بیلن میں شہید گو یہ حیابان من نام بیلن بلی اور یہ شہیدی چھے درد ہوا پر حیابان آنا تر اللہ پاک اچھی تیر حیابان نام تر رسا حیابان بس چاند گو بزن رہا چاند رو چران ہر رہ گئی مانی رسے گو ہم پچکان گو سلام علیکم علیکم علیکم ہم بابا چھتا ہو گوشی ساکے خطرناکی مجھتی میں ہم پوشترہ نزی کا رسے گو یہ ٹوپانی تانکانی جان توار گرہ گڑو بوم میں نے ہوتی نہیں مجھتی نبی بابا یہ نلو تو حیابانا نو آ اللہ چی یہ پہمی مرگا نجات دا چی یہ پہمی شہیدی ظاہری گا ہم نجات دا یک مرد اہدا جنگا بازی اکشان کا خیبر تا ہم بتا تو بتا گا مشان یکی قزمان زفری یکی نام کتابان رشتہ من تاریخ سیرت مطالعہ بتا نو حدیث ہم یہاں تا بخاری شریف ہے یہ مکہ مردمہ یہاں تا اہد سرا مدینہ سن حملہ کو بر اہدا اندیم گرہ گونا تو شہرہ ما گوزا یہ محلہ بنی زفر انگا ہستے مدینہ یومان دیتا دکرام پیزار سر گورا حمد نشتگا جنینہ شیا شکان جا ہمیں قسمان زفر یہ دلی نکاشی برو جنگا اہدے گا گوشتش کے اوڑے نامرد مکہ یا کافر چہر ریما یہاں تکا ادھا مدینہ لپاسگا مدینہ اللہ پاستا کسین جان کہنا گا کہ مسلمانا تو لوگا باپتا کے ہمیں ٹوکان توریت نا یہ پا دا دیا برا زور تیزا ہما برو ماندر کے ہنچین جائیں گا لگے صحابی آیا تاریب کو یا رسول اللہ پلانیا مرو چی ہیت کسا شی رولین جان نکتا میزان ہو دا چو تو آواز ہے اسی بلی شی ان چو کافر کشتا ہے یہ رواتی آتا ہے چار نفر ہفت نفر کشتا ہے واجہ گا ہو بلی شی جہنمی اللہ صحابہ کو شاید تیر لگی بلا تشبیح درد کو دیں اللہ یا کیا گا مارو چی میں بیتی لے گا میں ترہو علم کنو میں ہر جا تو روی میدان جانگا میں تی پوشتا و تا داران کنو ولی تو آقبت تی چی بھی العبرتو بالخواتیم اعتبار خاتمیاں نہیں اسی جانگی کو زبردست آخر آجا جائے مثلا این تپی شیه لگی نمورد تپی لگی تی تپی بو تپی نسگی تی تپی دردی نپوجدن لوت تی بتا خودکشی کو همی تی زهمی زو زهمی دپوکا سروچ کا تیز تیزه ایده دل کلی سگ کو دا بونه ایرکو زمین نا چنگو وات فشار دا ترکا گا زهم دارا تی ده برد ترنگا کابتا بو نشی و هرکس زهن بلوچن زهنه کشی کسی خودکشی بتا سکت ہے جہنمی ہے آئی ہم زان تو میدانی کو واجہ پر رحم و مردہ شمار گران واسطہ کے وجہ بل میں پدا شہادت دومی ہم شہادت دے ہوں کہ تو اللہ رسول تی حبر در حق کی حبر مجھتی چی بودتے زنا وجہ ہم مرد نہیں کہ مردوں چو تعریب کو کشی اما جنگا کنه که مرچوک کسان نکته تو فرمان جهنمی ما را سخت گوست من رفیقا سخت گوست این مرد این چو جهاد کن پیغمبر چو جهنمی یعنی چی ما رنده بودتون چا تا یه پیم بود مراواز فرمان بابا الله این دین کمک کنگی یه ولو به وسیله یک انسان فاجر یا کافر یا هم ببی ظاهره چی که الله تو دین کمک دان چی معنیش اینه که هر که دین کمک داتا اگر اخلاصی هم بی بزانه آئی جنتی هم الله پاک نجات بدن سر هم برو بدن جهنم بگی الله چی نیتا خرابینا نجات بدن ما گیشت خطر تو کی نفس ما را هم اویل برا هم اولان تو کنی الله نجات دا هر کس خدا نجات دا هر مسلمان در هر کاری الله چه کبرا چه غرور چه نخوتا بسنبالی خیر نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه وسلم مهربان بود آس سنتا نبر هنو گلی دوازه رو کتا نفلا واجا فرمایی که من اگر بود امت مشقت ترس مبوتی من گوه که هر نماز سرا مسواق میجن هر نماز سرا سختین کاری نه بعضی مذهبا دنتان خون دستماد نپروشی آجنا مشوا گنده ته مکه مدینه مسواق دسته اشتاتا همین اقامت بی جنتی جنتی دا کسگی کن آنی مذهبا دنتان خون بیان پروه نی آن نماز که میشمه دنتان اگر خون یا مکه کجا بری کجا دیما بشده میان تا دیما بشده بین ده برا نماز را سبیده نه مذهبا چو مکه که بله هنچی مردم ها میشمه تو که آنی رسته برابر ها ابدار نه هم که مثل راقم سواک جان بله ایده ضرورتی نی همه مسواک وضو سرا نماز اگر جنگ بی همه قبول برا واجا فرمایم من شفقت نیلی که من باید بگوشتیم که هر نماز سر هر روزونه هر نماز هم مسواک بجنی واجه ویدی مسواک وقت وابه وحدا خوراک ورگ رندا چه وابه پاده اگه وحدا نمازان وحدا خوب واجه مسواک ده حتی حدیثی هتا که واجه اولا مسواک جد اولا مسواک طریقه سنتی هنو توضیح وقت چنی اداره مردم چو شگیری دستا شروع کن این راستی نمگا سری ردیفا دنتانا نیشو ارزن آرام آرام بلا تاریخ با همین دارا دار کمو که تلخ بی بهتره نرم هم بی تک ترون هم بی پاک لمپشی نرمی هم بی و چو بیو که چرک مهر که دور بکن بجانتی آرام آرام بدا چیری کن نشکا بدا تمام بدا دنتانا نیسترا یا چوکی نیمگا یا بجانت او نوک کا واجہ گاہ وقتی تو مسواکا و تو مبارکی نوک تو کا بور سرا کی گلو اتا جائے کی برگ بھی نوک نازی کا حتی صحابہ فرمان واجہ وقتی مردم داری چیزی دفتو کا دکھا ہمی صدا خود بخود تنفس کشی او چیز سبینا واجہ او توارا مردم اس کو نظافتی کو دبے نبی باشہ چطن لبز جمع گوتن گو واجہ گا من برات گوست ہمی وحدی مسواکی نستی دی من چاره واجه خبر نکو خیلی کم من دی واجه چشم مبارک هنچو و کال ما شما ساک کن لو کرتگا من برات مسواک چاره گی من احساس کو واجه مسواک جنگ اراده های وقتی من وش واجه مسواک پج گرم پر تو مسواک کنه واجه سر مبارک تقام دا اما پج گی من چاره آق منی برات دفع بود دا شی خلاف ادب واجب و دفعہ نہ کند کرے گا اشیاء بزانے کتاباں نوشتا سلاسن لیس لہن اشتراک سی چیزاں شام مشترک مکنی تی جدا کنی بچہ بہداشت اسلام تو کہ سلا بہداشت طالب اسلام ادا تھا مرد جہنم بہداشت کے اندر آتے سی چیز تو کا شریکی مشترکی نہیں مشترک مبا یا کی مسواک یا کی حولہ توال ليس لهن اشتراك المشط يكي المشط والمنديل والسواك يكي سرند شانه شانه هر کسی مختص بی مسواك مختص بی توال هولا مختص بی برا بی بی بشی ما آدم که من براتا دپا بوتگا چی ایدیم ترا ما پروشت مسواك دراجیا ما پروشت دور دا پدا ما چاره نوی وطرون دیسی نرم لوتی ما آشوشت آپین کو پدا من جایه همی جاید من برات دپین که من دور دا واقعی من دا ما پروشته گای پروشته نیجا من جایه بدن تانا ویتی نرم کو من لوتی که بشوی دونی واجه هي بده واجه اشاره کو مشودی یہ من لفظ لگے تے کہتا ہوں سر میں نے لفظ اے ہم اس وقت سر لگتا واجہ وہ مشودی میں من دا واجہ واجہ میں سواک جا ہن چوں میں سواک جا سلامتی واجہ چوں میں سواک جتا نہ کوئی واجہ مریضا مثل تندرستی مردما با قوت و صبر اندازے میں سواک جا پدا داتی منا من چوشے پدا من لوچے شو دونی واجہ گنا بدی ہن چوں تسیر اللہ پاکا منی عابد لبز واجہ عابدہن مبارکی ہیں جاگتا بدبختا حسودا کینورا بگا تو کجا روی بدبخت کجا بیماش صدیق فضالا کجا دو پجت کنے میں مطالعہ کو ہم سورہ احزاب ہے مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ حدیثی آرتا بحثی تو کہا کہ آیا پیغمبر امہات المومنین در جب بالا ترے جب بی مریم ہم بالا ترے اور ایک حدیث یار تھی پتا آئی جواب دا کہ نبی علیہ السلام آئی رچی فرمائے جنینانا کافی ہیں جنینانا بس سے کہے جنینان تو کا بس سے آنا بی بی مریم بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام و خدیجہ بنت خویلد واجہ دواری ام المومنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مات و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و چارمی فرمانتی آسیہ فرعون جن فرعون جنبر ایمانداری موحدی غیر ازی حدیث دیکھ حدیثی او دک بی خدیجہ فضیلت بیان بودتا کو بی مریم دیکھ روایت تا او دا یہاں تا کہ فضیلت عائشہ ادگے جنانی مقابلہ ہن چوشیں کہ سرید تریتین نانا گوشا تریتین نان ناروشت تو کا عربان ساک واشو بچے آنی خوراک گیستے مرد و مردانگی یا کمبودا مچی زیتون نٹیل نانی پرشموش جوی واردش پر نگنے کہ ناروشت تا تریت روی نرم بی ورگ بی کر آیا یک مزنی احساس مزہی ہستے واجہ فرمائے کہ عائشہ برتری ادگی جنینان مقابلہ مثل ہما تریتی نگنی ہیں کہ آئی در مقابلی خوشکی نگران چھتا آئی علی فضائل ہر ایک یہ ادھی فرمائیں تا جنینانا اس چارین جنین پانی عزتا عظمتا بس پانی تعریفا یکی بی مریم یکی حضرت خدیجہ یکی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن یکی آسیہ کہ فرعون جن ہوتا ہے ایمانداری سورہ تحریم تو کہ شما نمان توانی نمان گوش کو پہنچا یہ قرآن ہے ثواب آواز ہے کہ بید از مازا ہم بوانی یہ ثواب ہے پہ پوچھتی وانی کہ قرآن ہے چدا ہما عذرانی ہے بریا نمان کو آ مردوں جو سنکو میں منتظر ہوں تو مگو ہن مادر من رو مت چوک گا من رو نماز آ نماز نزدیک ہیں وہ بگشی ایک ساعت بعد ہنو اس آتا چارنی میں پنچ نیم آمان چه مسیدیان زنگ بجان که من نه پیسر زنگ بجان که من ممکن نرست کنم تلفون همه دیرن لوگا موبایل و دیر هم زنگ بجان که من گرای نیم ساعت ران تدا من واپس کنم تا نیم ساعت ما آگا بودم تا چار نیم پنچ نیم تا شش زنگ نجا ورما تلفون بند کو ما تلفون همه لی روچنگ استراحت کن واپس کنم رندہ واب خرابی ہے کہ ٹھلنگا کہاں جاز مرو چاہاں زنگے بندے کو رندہ چاہ رہے ہیں کہ زنگ دیتا بلکہ نہ نام جابتا اگر نام جابتا نو او دا بہر اور یہ سوستی ہے میں نے یہ کہ سوے پچھاو دین جواب دے گی لوٹی نوشی بارے روی چک چھتا رہے میں نے یہ جوس کرنے گی گیا کہ جن دے میں جوس کرنوں کہ توش ہر رہے ہیں بلکہ شیئے ہمیں پیسر ہے پاک بیتا بل رندہ میں پہمیں جا ہوں یا کہیں ہیں وہ تھی مردوں تھا چونکہ درآمد بازی دوری میں تھا نمبر چوک خوشی کہ ایسا میں نے زنگ تروا جتا میں ترو بزانوں کو ترو ہمیں چوک نہیں آرہی نا وہ رہا منگو کہ وہ کہیں حتما پلانی جنی نہیں میں عشق تک دیئے رکے میں نے یاد کرتا ہوں کہ چوک ہم مرتا وہ دیئے رہی ہیں برا وہ نوکی شی دوست کہاں ہوتی نپاس ہے حیز مسئلہ گوشی نه دیو باز دیر نه شعبان ها بل ممکنه مثل همه جنین ها شما یک قطره خون بدینده گرند بل پاکی نما چیه بکنیم شما جانا شدی نماز کنیم اگر ضعف یا جنین ها هم چو ضعیف هم فادات نکن تیمم بکن غسل جا تزمادن جا تیمم بکن نماز و بکن نکن خون نی آگے نماز فرض ہے اسرا نفاسا مدت این اکتابا نوشتا حیث کم تری مدت سی روچے گشترین دا نفاسا ہیچ مدت ماہین نی ہما یک قطرہ کھولا جنین آدمی گا ہم کوئی نفاس نو اسی نندی تا چل روچا پاک ہیں اور رمضان سٹی وار تھی ہاں کہ ماں معذور ہم چوکی آرد نماز آن لگا ہم چو نشتا دور ساتھ کول بلو چاہن چی ابر ہے کہ نا لاغا لاغ نشتا ہے نماز آن لگا بابا مسئلہ ہے تو جو اس کا پچھے نماز آن لگا جانی شو دکی لوٹی نو مقصد اسی ہے کہ اگر یہ شخص بی وضو مگر حیض و نفاس و جنابتا جنوبی مردین یا جنی قرآن پا پوشت ہمانتے نکا فهمتو؟ بله بی وضو بی رزماز پا پوشتی وانتے نکا کام پاکت دستتنی نکا دیگری قرآن پا چوتا دیما آچاری تو وانی چایزی دست پرمانی یاد انتی حافظی نو امام که فرمانی امام غزالی رحمت اللہ علیہ قول نکتا که بی رزمازی وانگ وانا کے ثواب ہم ایک حرفی دہ ثواب ہاں اگر بعد از نماز بوانی حرفی 50 ثواب اگر نماز تو کی بوانی یا بیش کنتی حرفی 200 ثواب میں یہ کچھ کہ پچھے بیچارے جوان پیر جنین مردی مطلب محروم کنے اللہ تعالی مسجد تیار تھا ہم دا تو مطلب بندے کو تنا بھی ہوتا کشے پوچھتا مس دار تو حافظ بلی رکوع رو نمر رو رو سو نماز رکوع و رستے گئے تھے بلے ہم قرآن مجید ہیں کہ گوش داتا تر ثواب رسی در نماز ہے نماز تو کے ثواب نہ رسی یہ خسارت ہے انسان تر نقصان ہے نو غیر من انشبین دیر وہ بلو نہیں پہ باندھ شپا یہ نہیں ترجمہ ہے ہمیں اہل بیت ہے تو نشتے کے بعد دیگر نرندو کہتے ہیں یہ صد نواد نفر نہ ہے ماشاءاللہ کس طرح من گزارش صد نواد نفر ہوتے کہ پیاسی مردی ہیں ایرے بڑا باند شب ہے نو باند شب نندی انشاءاللہ فیانی کنی و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب اللہ تعالیٰ بھی یہ شپانی برکتہ تفیلہ مارش مارا مغفرت بکن بی بی عشر رضی اللہ عنہ پیغمبر شب قدر فضیلت بیان کو گورا بی بی اللہ وجہ میں شب قدر در یابو تشخیص این شبی مثلا شب قدر من گورا کجا دعای بکنو تو من بہترین دعای جامعین دعای کم مکین الفاظ ہے کم مکین وقت تو کام یک ہنچی پرپایده دعای سوچ دے وجہ فرما یہ دعای بکن اگر تو شب قدر دی اللہم انک عفوون تحب العفو فاعف عني اي خدا تو سكي عفو كنو كي بخشو كي معاف كنو كي گذشت كنو كي چد بندان جرما و ترى عفو كنك هم دوست بي هنچي عفويه تو الله عفو كنو كي ترى عفو كنك واش بي دوست بي فاعف عني چمانا عفو بكن يعني چمانا چي جامع تمام الله گناهي كه من كتگر تمارو چي زندگي تا عفوش بگان تو نيسه پدا من وانو دقت بكن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اي الله تو عفو كنوك عفو كنك ترى واش بي دوست بي منا عفو بك ودك دعاء هر چيزاني اي جامعي دعاء و پیغمبر علیہ السلام تعلیم ہے کہ نظام اشما ہم دعا کریں کہ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا فانك عفو كريم اللهم اعف عنا فانك عفو اللهم اعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمارنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين ما تخفي الصدور اللهم ادلانا جريا يا باكا اعمالنا جريا يا باكا میں قلبانا چھ کفر و نفاق پاک بکن اے اللہ میں زبانانا چھ دروغ پاک بدار میں چمانا چھ خیانتی نگاہ و نظر کا نگاہ ناجائزی محفوظ بدار و میں تمام اعضاء و جوارح جس میں دست و پاد و بدن میں فکر و خیالا چوتی نافرمانی رہا اے اللہ برگردین و ما رکھتی معصیتا میں دیما منفور قرار بده، ما را نفرت بده چه گناها و امتی بندگی و صالح و نیکی کارا دین دنیا مفید کارانا برای ما مرغوب کن، ما را آنی انجام دیگه توفیق عطا بفرمائیں، خیر دنیا آخرت برای ما مقدر کن، ما را عافیت و صحت و سلامت عمرہ طولانی بده، عمل صالح توفیق بده، یہ رمضان میں عمران آخری رمضان قرار مده، اے اللہ رمضان آئے زیاد مارا نصیب کا، میں رمضان عاقبت بخیر بکا، مارا رمضان خاتم بخیر بکا، میں گناہان قبل از رمضان خاتم یا ختم کنو معاب بفرمائیں، میں اولاد صالح کا بیماران شفا بده، اے اللہ مریضان عافیت بده، تنگ دستان رزق فراخ بده، اے اللہ مردین و جنین و پیر و جوان کوچک بزرگا مارا ہوتی امن و امان و عافیت صحت و سلامت لطف کرم ساحل چیرا جاگا بده، اے اللہ یہ شبتا تو ہر خیری برکتی عافیتی تندرستی صحتی عزتی عظمتی احترامی رزقی فراخی روزگی و حفاظتی از تمام آفات و بلیات چز آسمان به زمین نازل بتا بہترین بحری از آئی مارا عطا فرمائیں، اے خدا ہر شری بلائی زلزلی وبائی مصیبت غلا و گرانی نرخانی و بیماری تنگستی رزق روزی کے بلا و مصیبت تو نازل فرماتا یہ شفتہ چما و چا تمام مسلمان آئیے برب گردین دور بدار، میں خاتم یام بخیر بکن، شہادتینا مرگ و حدم زبانان سراب جاری و برقرار بکن، سکرات موتا آسان بکن، چی خزی رسوائی دنیا عذاب آخرت مرا حفاظت کن، جنت الفردوس مارا نصیب کا چه عذاب جہنم و محشر ذلت و رسوائی مارا نگاہ بدار دور بدار، میں سترہ ہم در دنیا تو پوچھتا اے اللہ در آخرت مارا ستاری کا میں ستر پوچھیا وکا، میں حق دارانی کے ہر پیمی احسان آنی میں سرہا، میں پدرہ میں مادرانہ پیرکانہ بلکانہ میں آبا و اجداد میں استاد و معلمانہ میں مشایخ طریقتہ استادان علمہ دنیاوی دینی امورتا میں ہمگام ہمکار خیرخواہ دوست داروکانہ میں محبانہ کسی ان احسان میں سرہ بودتا وہ حسنے، اے اللہ مارا آیانہ اے اللہ بودتا بندگیا توفیق بدے جو آفات بلیاتا حفاظت بفرمائیں و صحت و سلامت عطا بفرمائیں، خاتمہ بخیری بارا آنا نصیب کا، اے اللہ آنیانے کی چیئے قسم کا نام کے اللہ اہل حق کا پدرہ مادرہ استاد مشایخہ مرتگا جو دنیا رفتگا محسنین آنی قبرانہ منور کا تمام مومنین مومنات مغفرت بفرمائیں، مارحم مغفرت کا، وصل اللہم وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبی اجمعین. مشکل یاد داشته من وند که عزیزان نوشته که ما دعای دست جمعی کتا دوشی این شپا یعنی وست این شپا من لوچه که ایشیه تشکر کنم که شما و جزاکم الله خیر، حدیث آیاتا هر کسی شما سرا احسانی کو هر پیمیه شما یه بوشی جزاک الله، این پارسی متشکرون تشکر کنم یا شرعی هم بری احترامی بل آہ بر جہانہ گیری، حدیث آتا کسی شمیتا ہر پر میں احسانی کو سکی مزنی احسانی کو تھی شما گوشت جزاک اللہ یا جزاک اللہ خیرہ فقد کافأتمو، شما اوکی احسان دپ گے برابا ہنچو احسانی کا یہ کتگا شما ہما اندازہ چوی پر میں لبز گوشتگا یا گیسر چنہ احسان کو میں ہم گوشتگا شما یا دعا خیر کتا یا دعا خیر کنی جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالی جزا خیر بدا و همیشه هر مسلمان بعد مسلمان دعا نیازمنده و مردم پر دگران دعا بکن و تی دعای شرط قبول بان، بی بی فاطمه رضی اللہ عنہ واقع موجوده که هر وحدی بی بی سهرگاهی وحدی تحجدی ران دست برز کو پی سرا پر دگران دعا بکن پر دگران دعا بکن ورائی چوکان لوگ مردمان گو بی بی تو همین ران دلان دعا گا پوا تو پوتی چوکان دعای کنه بلے دیگر تمام دعا گیشتی پر دگران رمضان و مکشون مکولی بی بی آوانت یا نقلش کتا که مشکولین که قدمل جار قبل دار، مردم اگه جایی رو لوگی بندی یا لوگی که ریگا ورا چاری امساحق که پیسر مردم تی امساحق چاری شرنی مردم نے امساحق بگی شرنی جا امساحق انگر رو لوگ ببندی سر لی امتان انگر رو لوگ ببندی اجاره هم مکن، بی بی مقصد میشه که اگه امساحق میں بخشک مبنگ ورما چطو بخشک بگی یہ دیکھ مسلمان کے بخشے گا ما درمیان ہما چوبی امساہگی مردوں پر امساہگا پیسا دعا بکن آخر برا شاید محافظ صاحب سو بھی گواشت مگو تو یہ مردمان ہمیں دعا جہری لوٹان پن تامان کنا حرمین شریفین ہے لوٹان تو ہمیں دعا کنو تا وہ آواز بلند بم واد واد ہیں دل ہوب کتا وانتا وادا چند بری یا شبی دو شپا ہمیں تو نماز چھو ویتر آوانی من پاد من نچا کاس تکا شما دعا کتا من بلک چھا کارسونے بارے چھا کارسونے بلکہ اللہ دا وادا یہ مردان سندلیان سر اشار بود جانی شبار چمن کاس تر ہیں چھا ریشی انگسیان رنگی جانگی بعد کاسترین چون باز کاسترین شی